Şunun arz etmeye çalıştım. Mevcut durum itibariyle de ümit verici şeyler ifade ettim. Tabi bütün böyle tek düze bir yolda yürümüyoruz. Yani yollar hep böyle yokuş aşağı değil, çemenzarda değil, papatyalar, çiçekler içinde değil. Öyle bir şey olsa ve biz hep böyle zevk içinde yürüsek, o zaman sevabı olmaz bu işin. Biz düğün ziyafetine gitmiyoruz ki, velime nimeti sofrası kovalamıyoruz ki. Bunun bir kısım sıkıntıları olacaktır tabi. Sevap kazanmanız için sıkıntıları olacaktır. Bu itibarla size ters bir kısım şeyler karşınıza çıkacaktır. En mükemmel, tamamen zafer saydığımız mücadelelerde bile bir sürü şehit olan olmuştur. Bedir'i düşünün, fazla var mı yok mu pek bilemeyeceğim de, Bedir'e girerken kapının önünde 18 tane şehidin ismi yazılı. Bütün Müslümanların sayısı orada tarihçilere göre 313 idi. Bu kadar az insan, 18 tane şehit bildiğimiz isimleri yazılı. Ve biz Bedir'i düşünürken hiç onları düşünmüyoruz. Bedir bir zaferdir diyoruz. 18 tane insan ölmüş ne olacak? Diğer yandan düşünecek olursak Allah Resulü'nü tanımış, onun boyasıyla boyanmış, onun huzurunda değişik derinliklere ermiş, duygu ve düşünce itibariyle nice kimseler vardı ki, yalancı fırtınalar içinde tutunamadı olduğu yerde sürüklendi çör çöp gibi. Biz ne oluyoruz ki bazı kimseler kayıp gidecektir, yerse düşmemek lazım. Ebu Hüreyre diyor, beraber sohbet dinlediğimiz insanlardan biri vardı ki, Yemame'de yalancı peygamberin ordusunun içinde Hazreti Muhammed ordusuna karşı savaşırken öldü. Allah arkadaşlarımızı öyle bir şeye maruz bırakmasın. Yine başa döneyim, ben acaba Darwinizme dair birisi bir şey yazmış mı, ben şu tereddütlerimin başını ezeyim diye ne kadar aramış da kitap bulamamışımdır. Hamdi Yazır'a eskiden beri kadim saygım var. Tefsirinde hilkatla alakalı şeyler acaba deyip baktığım zaman kullandığı esnek ifadeler sarsıntıma sarsıntı katmıştır. Fakat şimdi öyle değil ki. Başı kırılmadık, yarılmadık, küfür kalmamıştır. Hepsi, küfrün her şubesi, başı sargılı dolaşıyor sokaklarda. Arızalı, alil. Ve bundan sonra da bu alillerden, arızalılardan doğacak şey anomalidir. Gerçek bir entropi bahis mevzuysa onlarda vardır. Hep sakata doğru. Hep bozulmaya, çözülmeye doğru. Ve biz de bir harika şeyle, desti inayetle hep elhamdülillah sıhhata doğru gidiyoruz. Her gün biraz daha sağlamlaşıyor, pekişiyoruz. Merhum Necip Fazıl şöyle derdi, makamı cennet olsun. Başkaları işi sulandırıyor, bir şekerden kazanlarla şerbet yapıyorlar. Biz de ileride kullanmak üzere kazanlarla şekeri daha da sıkıştırıp şöyle bir şerbet yapmaya çalışıyoruz. Ve inşallah o vazeti sahip kıran, o çizgide günümüzde hizmet eden parlak kalemler aynı şeyleri yaptılar, yapmaya devam edecekler. Bize düşen şey de onların bu mübarek miraslarını yediveren gibi değerlendirmek, çoğaltmak ve geleceğe götürmek.